पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ, पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ, किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है। तेरी भाई तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिल भर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। हो सब किससे है पुराने, मैं तो बस इतना जानूं कि प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। हो एक पल में दिल सौ बार करता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानू, जानू जानू जानू जानू जानू जानू जानू जानू मैं तेरा जानू हूँ, तू मेरी दिल पर